538 House. House top 1000. Top 1000. Feeling in your soul. 538. 303. In de jaren 90 met Usara en Open Your Mind op plek 303 in de House Top 1000 hier op 538. Ik ben Hartwel en tot 10 uur aan mij de eer om deze legendarische lijst te presenteren. Als enorme fan van de House Top 1000 vind ik het een enorme eer dat ik hier mag zijn. En als ik even kijk naar de tracks die nog komen gaan, dan voelt het echt als een soort van tijdreis. Zometeen bijvoorbeeld een Deens percussieduo dat in de Zero's een enorme hit scoorde op de radio. Maar eerst een clubtrack waar ik enorm fan van ben. Zo'n fan dat ik zelfs hun sample gebruikte op mijn Rebels Never Die album. Hier het origineel, op plek 302 in de House Top 1000. Reloop met Fucking Society. Top 1000. Radio 538. 301. The love I gave to you was real and strong. But then I heard that you were doing me wrong. Top 1000 hier op 538. Ik ben Hartwell en je hoorde nummer 301, Blackwood, met All I Give To You. Men noemde dit dus vroeger de It-sound, vernoemd naar de extravagante club It in Amsterdam. De club waar wereldsterren als Eddie Murphy en Bruce Willis uitgingen. We zijn aangekomen bij nummer 300 en dat betekent dat we binnen 24 uur de nummer 1 gaan horen hier op 538. Op nummer 300 staat een track die met recht een klassieker genoemd mag worden. Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat deze track werd uitgebracht. Maar nog steeds wordt hij gedraaid door alle DJ's van nu. Zo kan je deze track recent gehoord hebben in de set van Oliver Heldens of Max Styler. En dat komt mede door Solardo, die deze track een paar jaar geleden in een nieuw jasje stak. Op nummer 300, één van de absolute grondleggers van housemuziek. Marshall Jefferson en Move Your Body, hier op 538. body. Move your body. Sexy body. Move your body. Move your body. Move your body. Move it's gonna your set body. You free. Move your body. Move it's gonna body. Set you free. Move your body. Move it's gonna body. Set you free. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Sexy body. Shake your body. Sexy body. It's gonna set you free. Rock your body. Rock it's gonna body. Set you free. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. It's gonna body. Set you free. Rock your body. Rock it's your gonna body. Set you free. Rock your body. Music's gonna rock set you body. Free. Rock your body. Rock it's your gonna body. Set you free. Rock your body. Rock music's your gonna body. Set you rock free. Your body. Rock it's your gonna body. Set you free. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body, rock your body, move your body, move your body, move your body, move your body, move your body, rock your body, rock your body, set my body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body. It's gonna set you free. Rock your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. je dus dat dit live is ingespeeld? 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Nou, de titel verklapt het al een beetje. Play It Alive van Saafri Duo op plek 299 in de House Top 1000. Ik weet nog wel dat ik deze track vroeger veel hoorde hier op 538. Ik ben Hartwell en tot 10 uur heb ik de sleutel gekregen van de 538-studio en mag ik deze legendarische lijst presenteren. En je kan jezelf laten horen. Berichten kan je sturen via de gratis 538-app. De volgende man in de lijst kom ik nog steeds elke zomer tegen op Ibiza. Mark Keegan, a.k.a. MK, staat de hele zomer met Calvin Harris bij Ushuaia en hij scoorde afgelopen jaar nog een grote clubhit. Ondanks dat hij dus super lekker gaat, is deze man echt een levende legende in de house scene. Zijn doorbraak staat namelijk op plek 298. Begin jaren 90 wilde geen enkel label deze track uitbrengen. Dus hij deed het zelf maar. En dat was slim, want het werd een enorme clubhit. Dit is MK met Burning, hier op 538. Nou, we gaan het vragen. Goed. Nee! Ik heb 10.000 euro gewonnen! Oh, de 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En speel vanaf dinsdag weer mee met de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen.

1997.

295. Mr. Oizo en Flatbeat hier op 538. Ik ben Hardwell en vanavond jouw host van de House Top 1000. De volgende track is wel een bijzondere, want in de begintijd van mijn carrière kwam Sydney Sampson ineens met deze track en het werd een wereldhit. Ik weet nog goed dat Sydney Sampson hem voor de eerste keer draaide op Novus Dope. En wauw, wat een track. Ik ga hem nu voor je draaien hier op 538, op nummer 294. Sydney Sampson met Riverside. Riverside, motherfucker. Side, motherfucker. Motherfucker. Thank you.